ذکر نبی دا کریے تا تا گل بن دیے، ذکر نبی دا کریے تا تا گل بن دیے، ذکر نبی دا کریے تا تا گل بن دیے، بے ادبی تو ڈریے تا تا گل بن دیے، بے ادبی تو ڈریے تا تا گل بن دیے، عشق نبی وچ مریے تا تا گل بن دیے، عشق نبی وچ مریے تا تا گل بن دیے، پار سمندر عشق دا کرنا سوکھ نہیں، کریے تا تا گل بن دیے، ہوتے کھا کھا کریے تا تا گل بن دیے، رب راضی ہو جاسی نبی دی الفت دے نال، رب راضی دل دا کاسا بھریے تا تا گل بن دیے، دل دا کاسا بھریے تا تا گل بن دیے، بخشش لئی سرکار دے روزے تے جا کے، سرکار دے روزے تے جا کے چوکھٹ تے سر تریے تا تا گل بن دیے، چوکھٹ تے سر تریے تا تا گل بن دیے، چوکھٹ تے سر تریے تا تا گل بن دیے، ذکر نبی دا کریے تا تا گل بن دیے، ہو جاسی دیدار محمد دا وی ایریا، صدمے ہجر دے جریے تا تا گل بن دیے، صدمے ہجر دے جریے تا تا گل بن دیے، ذکر نبی دا کریے تا تا گل بن دیے، بے ادبی تو ڈریے تا تا گل بن دیے، تا گل بن دیے، ذکر نبی دا کریے تا تا گل بن دیے۔